เสียงสวดพระคาถาอุปปาทสันติหรือมหาสันติงหลวงภาษาบาลีโดยคณะสงฆ์จากวัดราชภาติการามขอเชิญน้อมจิตตั้งใจฟังพระคาถาด้วยความสำรวม สรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินทังปริตตานุภาโวสถารักขตูติภริตวานเมตตังสเมตตาภะทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเหงกามเองจะรูเปงคิริสิขรตเตจันตลิเควิมาเนทิเปรัตเทจะคาเมนตรุวนาคาเนเทหวัตทุมให้เขตเตภุมมาจายันตุเทวาชลทลาวิสเมยักขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสันทโวเมสุนันตุธรรมสุวรรณกาโลยัมปทันตาธรรมสุวรรณกาโลยัมปทันตาธรรมสุวรรณกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ สัมมาโนพุทธัย ยังคานิวารโนอากาลมันจุสมโนสังกโรกวินาสโนปราจังกปมันตโนรัญโยวิจัยวันตโนสัมปานิตหโรสันตโนธรรมังวังคามิปุตตโตวันตุตยานสยโยยันตสังวันเนติกุณโณตเมตานสตานตสุขารโรกายโสติโยหันติสัมปทาตันหังกโรมหาเวโรสัมปโลกานุกรรมปกวันตสังสารกรรมโนสัมปกรรมตโตสัทธาสัมปปิปุสัมปวิทุสัมปเทวคารุตตมุสัมปสวัตริกินโนตตาสุทิงกโรตุโนวรรังคณะสัมปันโนเมตังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิพนธ์อิมพรุปมหากายโยมหานาทโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุนโนมหาโมหะตมังหันตวายโยนาทโทสรณังกโรเทวาามนุษย์สานังโลกานันจะอิตังกโรพยามังปปาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมพุทโธสัทธาสุทิงกโรตุโนหะสิติรัตโนเพตโตติปังกโรมหามุนิปปานิทาวเตตันสถาเนทวาทสยโยจเนวาสัตตตสหัสสานิตตวานุเกวินายโกโลกาโลกัสโรสันทัสสะทัสสุทิงกโรตุโนอัตถาสิติหันตุเปโตโกณฑัญญานามนายโกสัมปทามเมหิอัสสโมสัมปปารมิตาคโมวาสัตสตสหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโมเจตุตโตสัมปปยาสัทธาสุทิงกโรตุโนอัตถาสิติรัตนานิอาจุกโตจุติงทโรมังคโลนามสัมปุทโธนาวติสหัสสายุโกสัพพันนรังสิโยทัสสหัสสโลกธาตุโยปรันตาตาสัจจะเตติเอสสุทิงกโรตุโนนาวติรัตโนเปโตสุ มโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโชนวุติสหัสสายุโกอุเปตโตปุณตะคุณเนหิสัมปัสสันตะหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอารโรกยานจะสุขังสันตาอสิติรัตโนเพโทสันติสหัสสายุโกเรวะตัวนามสัมปุนตัวสัมปโลปุนตรมุนิตาสัสรีเรเนพาตาปะพามาลาอนุตตรปรันตายโยชนะเนจังสัทธาสุทิงกโรตุนโนโมภิโตนามสัมปุนตุนนวุติสหัสสายุโกสังสารสังขเรสันเตภะหุมโมจเตทุกขโตอัตตปัญญาสรตนังอัจจุกโตมหามุนิโอภาสเตติสาสัมภาสัทธาสุติงกโรตุโนอนุมัฏฐานสิสัมปุนโทเตชันสิทุรติกโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนตัวสเทวเกนิพานปาปโกโลเกวัสสัสสตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามสัมพุนโทโลกเจตโทนราสะโพอันตปัญญาสรตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสัสตสหัสสานิอายุตตสมเหสิโนโสปิปุนโทการุณิโกสัทธาสุติงกโรตุโนอัตตาสิติรัตโนเปโทนารโทสัมปตามโทนิรันตรังติวารันติงโยจนังปรเตปภานวติวันสัทหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติตุกโตสัตเตโสภิสสติงกโรตุโนอัตตปันนาสรตโนปทุมุตตโรมหามุนิตาสัพพกติการังสิภรันติทวาตัสยโยชเนวัสสัตสหัสสานิทัตวาโลกเกมตันตโทโมเจติพันธนาสัตเตตุปิปาเลตุโนสัตตาอัตถาสิติรัตนานิอาจุตโตมหามุนิสุเมโทนามสัมปุตโทนวุติสหัสสายุโกตาสัพพกติการังสิปรันติโยชนังสัทธาปะเลตุโนสัทธาปุตโตปะเยหิวิวิเทหิจปัญญาสรตโนเพโทสุจาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวรมหาธรรมวิโนตโนนวเทวาสสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนโสปิปุนโทการุ นิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอสิติรตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวันสัทหัสสานิทัตวันโลกาคนายโกโสติสัมปคุณโนเปโตสัมปโลกาสุขามปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัมพังสุดทิ้งกโรตุโนอสิติรตโนเปโตอันตตาสินราสะโพวาสัตตตาสหัสสานิโลกเกอันทาสินายโกตัสสะปาคติการังปิภรันติโยชนังสัทธานิรันตรังติวารันติงนาโทสุติงกโรตุโนธรรมตัสสิจะสัมพุทโธอสิติหัตถโมคคโตอติโรจติเตเจนัสเทวาสุรมานุเสวาสัตตตาสหัสสานิทัตตวาโลกเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยารังคตุโนสัทธาสิทธัตโธนามสัมพุทโธสัตติรัตนโมคคโตติภเวสุติชนโกสัตตสหัสสายุโกสังสารสาคราโลกเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปสิจโยสันตาสัทธาสุติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเปโทติโสโลกาคนายโกอนุปโมอสถิโสอตุโลอุตตโมจิโนวาสัสสะตัสสะหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนอารโหคยันจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนปุตตโลกังคนายโกจะนำพุทธังวิโรเทนตัวนิพพาเป็นตัวสัทเทวะเกนวุติวัสสะสหัสสานิทัตวานโลกเกมหายโสอุตตรันตัวปะหูสัตเตสัทธาสุทิงกโรตุโนอสิติรตโนเปโตวิปัสสิโลกนายโกปปานิทาวเตตาสัสมันตาสัตตโยชเนสโสปิเทวมโนสานังพันธนาปริโมจลิอสิติสหัสสายุโกนาโทสุทิงกโรตุโนสัตตติหัตตโมเพโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาโยจนัตตาเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสสะปุณณามาสัมพุทโธเหมรูปสัมโมปโมสันติรัตนโมเปโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเส หินาคาสุรติเชหิวาปุญจิตโตปิสัทธานาโทสัทธาสุทิงคโรตุโนตาลิสรตโนเพโตกะกุสันโตมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตัสยโยชเนจตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตรกะรอนตุโสสถานาโทอายุงสุขังพลานจโนโกนาคมนาสามพุทธติงสหัสสะสมุทคตติงสวัสสะสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนธรรมามะเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราละเยมหิตะเลจะชนะตังตถาสุทิงคโรตุโนกาสะปุนามะสัมปุทโธธรรมราชาปะปังคโรเวสติหัตตมุตเปโตเวสัสสหัสสหายุโกอนุปโมสัมสโมเทวสัตถาอนุตตรโกโรตุโนมหาสันติงคโรกยันจัจจยังสัทธาอัตถารสหัตถุเปโทโคตมุตตกยวัตตโนสัพพัญญุตสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัมปตังมานังปะเกหิภากายวายุตโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยารโหตยังตถาตุโนอัมปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตโกติโยสัพพโลกมะภิญญายะสัมปสันตานุกัมปิโนสัพพเวรปยาติตาสัมปโลกสุขังปทาสัมปโทสังวินาเสนตาสัมปสุทิงกะรณตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตายโยเทวปุจิตโตมหิทิโกมหาเทวมหาสันติงกะรณตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธฌานโกวิทานิราระยานิราสังฆาอัปปมัยยามเหสโยทุเรติวินาเยติสวาสัมปัตตาตังกะเนนะเตสันเตติกะปะเลกะตวาสัทธาสันติงกะรณตุโนภวาคาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยัตติโกสังสารสาการโลกเกตาเรติจินตโคจรวนกิเลสชาลวิทังสิวิสุทธโธปุตตะเสวิตโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาสุทิงกะโรตุโนสิลาติคุณสัมปันโนสังโฆมัคคะปะเลติโตจิตินทรโยจิตตะปาปุตตะกินายโยอนุตตรโอนาสวะปริสุทธโธนิราสาโสปวาปเวนิพพานโคจรโรสันโตสัทธาสุทิงคโรตุโนอัญญาตะโกทัญญะเถโรรัตตัญญูนังอะโคอะหุธัมมจักกาภิตัมมโยสัทธาสุทิงคโรตุโนวัปปะเถโรมหาปัญโยมหาตมวิน นโนทนโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภาติโยภาตสิโลจตากินายโยอนุตตรโลกาตจริตโตเทโรสตาจดถึงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมมวิทูสุตตมหาคีนาสวะเถรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิตเถรมหาปัญโยจิตตมารโรจิตินทริโยจิตตปัญจติโกโลเกสัตตุถึงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตตวายโสเอกคมานโสอักขธรรมมโนปัตตโสทารโรขยังตถาตุโนจตวาติกาจปัญญาสเถรังกิหิสหายกาปัตวานปรมังสันติงตถาโสถึงกโรตุโนเยติงสภัตตวาคิยาโรเปนาตุระวันนิโนหินาตวาวสิปุตาเตกโรตุอนามยังอุรุเวลกาสะโปปิมหาปริสานโมตตโมตปิโตอาคาถานามิสัทธาโสถึงกโรตุโนโยนติกาสะปาเทโรปุญญาเกตโตอนุตตรโรตสังโฆสิรสัมปันโนตตาโสถึงกโรตุโนธรรมปัจจลิโตสันโตโยเถรขยากาสะปะสังโยตตภวนิสเนเหสทาโสถึงกโรตุโนโตกนาทังสะเปตวานะปัญญาวันตานะปานินางปัญญายัสสาลิโพตัสสกลังนาคติโสลสิงสาลิโพตอนมหาปัญญาปัตโมอาคสาวโกธรรมเสนาปฏิเสธโทสัทธาโสถึงกโรตุโนปัตังคุลิกมัสเสนาเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัสโสปริวัติตุงโมกัลลานุมหาเถรตุติโยอัคคสาวโกอิทธิมันตานังโสอัคคโณสตาโสถึงกโรตุโนมหากัสสปะเถรปิโอตัสสะกนกันนิโพตุตะกุณากันิกิตตุตติโยสัตตุสาวโกอรัญญวาสาภิรโตปังสุโกรัตโรมุนิสุขตัสสาสนตโรสัทธาโสถึงกโรตุโนอาปาติอนาปาติยาสเตกิจายโกวิทโทวินเยอาคเนกิตตอุปาลิสัตตุวันนิตโตวินเยปารมิปัตตโตวินยโกจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงสุทยาโรขยังตถาตุโนอนุรุตตมหาเถรทิปจักขุนโมตตโมยาติเสตโตปะคะวะโตสุทยาโรขยังตถาตุโนอุจักุริกานังอาโคปติโยสุสมาหิตโตกาลิโคทายปุตโตจัสสทาโสถึงกโรตุโนอา านันตุปุตตุปัฏฐาโกสังคิติสาธุสัมมาตุปะหุสุตุธัมมาตโรสัทธาสุติงคโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสัมมาปิโตมหาคินาสะโวจาโตมหาสันติงคโรตุโนคารุวาสังวสิตวานปัสสันโนโพธัสสะสะเนภคุจาระหะตังปัตตังสัทธาสุทิงคโรตุโนกุลังปัสสะทัชนะโกกาลุทายิมหิตติโกเอตตังคาติโตเถรโรสัทธาสุทิงคโรตุโนเตโตธัมมตติกานังเกนังเวทานปารโคปุณโณมันตานิยาปุตตเถรโรสทิงคโรตุโนปารทวาจโจมหาเถรโรสิหนาธานโมตโมตปิโตอาคาธานามิสัทธาสุทิงคโรตุโนตังเกตปาสิตมัชฌังเวทาเรนวิชานโกกัจจานุภวนิสเนโหเถรโรสทิงคโรตุโนละกุณตปาติโยเถรโรมัญจุสรานโมตโมตปิโตอาคาธานามิสัทธาสุทิงคโรตุโนอรณวิหารินังตะโคตะกินายโยอนุตตรโรสุภูติภูตธัมมโนเถรโรสุทิงคโรตุโนอรัญญวาสินังอัคคเรวะโตคติรวะนิโยวิเวกาภิรโตเถรโรสัตตาสุทิงคโรตุโนยายินังอุตตมโมเถรโรกังขาเรวะตนามะโกสมาธิญาณกุศโลสัตตาสุทิงคโรตุโนสนจักโกและวิโสปิอารัตถวิริยานโมตตโมปหิตันตุสัทธาเถรโรสุทิงปาสุงคโรตุโนกัลยาณวาการณานังโสโนกุติกันโนปิจักอัคคติวันนิโตเถรโรสุทิงปาสุงคโรตุโนลาภีนโมตตโมเถรโรสิวัลิกิสิเวสุตตสรตปัญจยาติมิสัทธาสุทิงคโรตุโนสัทธาทิโมตตานังอัคคววังกะลิอิตินามะโกปาโมจจปะหุโรเถรโรสัทธาสุทิงคโรตุโนราหุโรปุตตะปุตตะปิเกขากามานะโมตตะโมทายาทโทสัพพะธัมเมสุมหาสันติงคโรตุโนสัทธายะปัพพจิตวานรัตถปาโลปรักขมิเอตตังเขติโตเยวัตตาสุติงคโรตุโนคุณตทานโนมหาเถรโรสลากังปตมังคโตตปิโตเยวัฏานามิสัทธาสุทิงคโรตุโนปฏิภาณวันตานังปิอัคคติตุตวันนิโตวังกิโสอรหะเสทโทสัทธาสุทิงคโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอัคคตานังหิตปิโตอุปเสนวังคันตะปุณโตสัทธาสุทิงคโรตุโนทัพโพมัลลปุณโตเถรโรเสนาสนะปัญญาปะโกทัพปิโตอังคาฐานามิสัทธาสุทิงคโรตุโนปิลิน ตวาจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาธานังมิสวัทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยทารุกิริโยคิปาพิญญานโมตโมตโรตุโนมหาสันติงอารโรคยันจะชยังสถากุมารกัสสปัตติโรจิตตกะทินโมตโมมิชาวิตากุปัจเจโตสถาสุทิงกโรตุโนปฏิสัมปิตาปัตตานังอากาตานังมิตาปิโตกุติโตอรหะเสตโตสถาสุทิงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถรโรอัปปาภาทานโมตโมภาคุโรอรหะชาตโตสถาสุทิงกโรตุโนปุเพนิวาสเวทินังอัคคติพุทธวันนิโตโสติโตนามโสเถรโรสทาโสทิงกโรตุโนมหากัปปินาเถรโรปิภิกขุโอวาทโกอะหุกุตโลโอวาทธาเนสทาโสทิงกโรตุโนเอกุโนวาตตานาโคนันตโกอิติเวสุตโตปาเลตุโนตถาเถรโรสุทิงภาสุงกโรตุโนอินทรีเยสุปุตตะตวารโรอาคัตถาเนติโตอะหุนันตาเถรโรวสิปัตโตสตาสุทิงกโรตุโนเตโชโสทาตุกุสลานังอาคาธานังมิทปิโตสาคตโตนามโสเถรโรสุทิงปาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตตกุสโลปทานุภาวนารโตปุตตสิโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกัตเถรโรปิมโนมยาปินิมิโตทปิโตอาคาธานามิสัทธาสุทิงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาธานามิทปิโตราโทเถรโรมหาสุทิงกโรตุโนอนามยังโลกาจิวรธารานังภิกขุนังอุตมโมอะหุโมกะราชะมหาเถรโรมหาสันติงกโรตุโนวิมะโลวิมะลัปปัญโยสุรูปโปสุสัมมาหิตโตระโชนะลิมปฏิคันเถมหาสันติงกโรตุโนธัมมปาโลมหาปาโลมหาธัมมตโรยะติมหาคีนาสะวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจาคุปาโลมหาเถรโรปทานุสิระสังวุตโตปหิตาตโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพเวรพยาติโตนารโตอาสวะขยโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาสุทิงกโรตุโนปุตตะปุชายนิรโตจินะปัตติปารายโนสัทธัมมะสวะโนเถโลสัทธาสุทิงกโรตุโนปัจจิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาสุทิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังรัฏฐาจานังสมารภิโคติโกโพธ ชายันตุสัทธาโสติงกโรตุนโพเทปัสสันนมานโสสุปาอุปัญจลิกโตขีณาสวะวะติปุตตมหาสันติงกโรตุนโวิปัสสนายะปสุตโตวันนิโยตุสมาหิตโตสัตโตยายิวะเนวาสิสัตตาโสติงกโรตุนโอุติโยวินยัตโรอติตันตุนรามะเรทาริงตุอันติมันเทหังสัตตาโสติงกโรตุนโอวิมะโรวิระโชจันโลชาตุปันตะระเกตุนาพิมพิสารตะโจเทโรสัทธาโสติงกโรตุนโอรัมมารัญเยวติตวานภาเวนตุกุสลังปะหุงโยคะเขมมโนปัตตุสัพพิโยสันติงกโรตุนโอภุพเพนิวาสังฌานันตุเทปะจังภูวิโสทโนนาคิโตระระหังปัตตุสุทธยาโรคยังตตาตุโนปาติโมกัมมโนปัตตุวิจโยรัญญโคจโรราภาลาภิตถาสังสิสัทธาโสติงคโรตุโนตันหาชะตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังคารกิโตมหาเถรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตปวเนติสัมมุหโตธัมมานังปารมิปัตตุอุตตโรปาตุโนพยาปุเปปุญญานิกัตวานะปุพพโยคังสมารติอุตตโปรหตังปัตตุสัทธาโสติงกโรตุโนสัมมาปันติสัมมาปันโนจรปิญโยมหิตติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสติงกโรตุโนสัตตาริยตโนเถรตนิโยธัมมสาคโรวันตสังสารกัมมโนสัทธาโสติงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายะภาวะยิตวานะเนปุติงปัตตวานะปรมังสันติงโพสิโยปัตุโนพยาอุปนิสัยสัมปันโนอุจโยพุทธมามะโกโลกัสสะปะสุโตเถรสัทธาโสติงกโรตุโนพุทธาปะสาทะสัมปันโนปัปปะเจจินะสาสะเนสัญจโยนามโสเถรสัทธาโสติงกโรตุโนมารัญจโยมหาเถรรามเดโยมหิตติโกนิพพานนิณจิตตโสสัทธาโสติงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญญาญจเวติวัตโตอนาสวะวิรัตเถรรหัปปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนปุณณมาสมหาเถรปังสุโกรตโรยติปุพพกิจจวิติงกัตตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจจินโนปัญจจโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเถรสัทธาโสติงกโรตุโนโพธเถระคังวิจาเรนโตจินะปันติปรายะโนเมลันทสิโสวังสัทธรสัทธาโสติงกโรตุโนปัญจุปันนานิอภโยนิคันตินาติชีวิตเตอจิโตโสมหาเถรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตตวาสัมโพ ุตตปาติมากุลลาเทโรรหัปปตโตมหาสันติงกโรตุโลวิปัสสิธัมมทายาทโทเทโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสทาสันติงกโรตุโลติสโวเวจาอนุปัตตสุขันโทนามโตรหัสปะปะปะปะริขีโนสัตตาสุทิงกโรตุโลนันติโยสัตตาสัมปันโนจิตะกะเลโสมหาเถรอภิญญาปารมิปัตตสัตตาสุทิงกโรตุโลกิเลสาชาปิตาเยนะจิตตธรรมระเตนะโสธรรมารโปตวิมรณะธาสุทิงกโรตุโลเทวโลกมโนเสโสอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเทโรมหาปุตตมหาสันติงกโรตุโลสุวิมุตตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตโกสุมังคโรมหาเถรมหาสันติงกโรตุโลนิราคโรนิราสาโสมลคีระวิโสทโนวิเวกาภิรโตโคตโตสัทธาโสทิงกโรตุโลปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโคภาเวนโตกุสเลธัมเมสัทธาโสทิงกโรตุโลพุทธัสสะนะมารัตโตสมิทธิภาวนารัตโตสมิทธิคุณสัมปันโนสัทธาโสทิงกโรตุโลอาราจิตัจิโนสันโตโชติเถรมหาระหะวิโมตตสัพพสังสาราสัทธาโสทิงกโรตุโลเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมารปิชลปิญโยมหาจุนโทสัทธาโสทิงกโรตุโลชันนาเถรสหชาโตสุนันโตจินัสสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโลเมขิโยปุตตุปัตถาโกจินัปติปรายโนมิจาวิตาคุปัจเจโตสัทธาโสทิงกโรตุโลอุปวานโนมหาเถรมหากายโยมหาระหะมเหติโกมหาเตโชสัทธาโสทิงกโรตุโลสังเกโจโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพพยาโสทยาโรคยังตถาตุโนปัญหาปยาการเนเจโกเมตาชานรตโตยติโสปาโกปายสัมปันโนสัทธาโสทิงกโรตุโนเขตสัมปันติสัมปัตโตวัฏฐมาโนวสตินาสุมโนอรหัจจาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเถรปะโหตุตโตเมตตาญาเยตโมคาติสัทธาโสทิงกโรตุโนโยจักบุตเพกตังปาปังกุสเลนะปิธิยติอังคุลิมาโลโสเถรสัทธาโสทิงกโรตุโนวิปัสสนาตุราเยปิเถราสัมมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชะมหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาภิสมยาทโยสัพเพโสทิงสัทธาเทนตุชยมารโรคยมายุโนราตันโยนังภิกขุนีนังโคตมีจินมาตุจาทปิตาอักกัตตา านามิสัทธาโสทิงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคัตถาเขมาเถริติปาตตาสาวิกาพุทธเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนเถริอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะมุตตมาสาวิกาพุทธเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนวินยัตถรีนังอัคคปตาจาราติเวสสุตาทัพพิตาอัคคทานามิกทาโสทิงกโรตุโนธัมมัตติกะปวราธัมมะทินนาตินามิกาทัพพิตาอัคคทานามิกทาโสทิงกโรตุโนชายิกานังติคุณีนางนันทาเถริตินาเมตาอาคาธาเนติตาอาหุกัธาตุถึงกโรตุโนอาราธเวริยานางอาคาโสนาเถริตินามิกาทัพิตาตาตาธานามิสัตาตุถึงกโรตุโนเดปจักขุกานางอาคาปกุลาอิติวิตุตาวิตุตนายนาสาติสัทธาโสทิงกโรตุโนคุณทะละเกสิภิกขุเนจิปปาภิญญานมุตตมะทัพพิตาเยวทานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเถริภัตตาปิลานิปุพพชาติมนุสสริตาสังเยวภิกขุเนนอัคคาโสทิงกโรตุโนเถริตุปาตกัจจานามหาปิญญานมุตตมาจิเนนสุขทุกขังสาสัตาโสทิงกโรตุโนโลกาติวรธาเรนังอัคคากิสาภิกขุตเมตปิตาอัคคาทานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนทิงกาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมะกโรตุโนมหาสันติงอโรตยัญจะสุขังสัตตาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณัตราปะโหปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาสีลาธิกาภาคโสกเลสัทธานาสัทธาโสทิงกโรตุโนสุมาโนสุมาณัจโรอรวาเลระปัตตะโกจัมเปยโยมุจลินโทจะตัมปะโลปุจเกตสโรกาลนาโกมหากาโลสังคปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอักขินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตรัตโทจะคงกุวิโลปลาละโกจิตนาโกมหาเวโรชัพยาปุตตจะวาสุกิกานหาโคตโมปุจเกินโทอักขิตุมัสิโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโอระวิสาเยสัพเพนยนาวุธาจรัตถาวาทรัตถาวาปัปปะตยานาทิจรากรรณตุโนมหาสวดถึงอายุมาโรคิยังสัทธานิจามตันิกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพปยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคณาจะเยเวปจิตตาสุรคณาจันตาสุรคณาทโยสัพเพเตติมหาเตชะพุทธยังกนิวารณาตรวนตุโนมหาสวดถึงอารคยันจะยังสัทธาเย ยานขาสัตตะสหัสสาคุมมาตาปิลวัตุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสัตสิโนสัพเพติสรณายาขามะเอสักขาจุตินทรากะรอนตุนโนมหาสดถิงคารโรกยันจะจะยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายาขานานาตะวันนิโนโพตะโพชายนิรัตตาสัทธาสดถิงคารโรตุนโนสาตาธิราติสหัสสายาขาเนราติวันนิโนนานาปปายาสัมปันนาสัทธาสดถิงคารโรตุนโนเวสามิตาปัญจสตายาขานานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตติโนโมทมานาอภิกามุงสัทธาสวดถิงคารโรตุนโนคุมภีโรราชกะอิโกเวปุลลาสนิเวสนังภิโยนังสัตตสหัสสังยาขานังปยิโรวาสติโสยาเขหิปริวารโรสัทธาสวดถิงคารโรตุนโนปุริมันจติสังราชาทตารัตโรปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสติโสโพธตาปิตาสัพหวออินทนามามหาพลาโสราชาสหโพธเตหิสัทธาสวดถิงคารโรตุนโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติโกมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสติโสโพธตาปิตาสัพหวออินทนามามหาปลาวิรุณโหสหโพธเตหิสัทธาสวดถิงคารโรตุนโนปัจจิมันจติสังราชาวิรุณปาโคปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายัสสติโสโพธตาปิตาสัพหวออินทนามามหาปลาวิโรปาโคสโพธเตหิสัทธาสวดถิงคารโรตุนโนอุตรันจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยาขานันจะอธิปติมหาราชายัสสติโสโพธตาปิตาสัพหวออินทนามามหาปลากุเวโรสหโพธเตหิสัทธาสวดถิงคารโรตุนโนปุริมังติสังคตรัตโตทักขิเณนวิรุณหโกปัจจิเมนวิโรธปาโคกุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัพพนมานาอัตถังตุตถาโสถิงคารโรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคงวันจันิกาสัทธามายากุเทนตุวิเทนตุวิโตจะวิโตโตสาจันตโนกามเศษโทจะกินลุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจินตะเสนโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปันจะติโคเจวะติมปรุสุริยวัจจะสาเอเตดันเยจะราชาโนคันทาพาจะมหาพลาโมตมานาสัทธาสวดถิงโนกะรอนตุอนามยังมหันตานาคาสานาคาเวสาลาสหตาชะกากัมปะลาสตาลาจาปิเมรุปาตสิตาปะลายามุนาตตาราตาจะสาเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกะรอนตุอนามยังมหิตติกาสุปันนาเยนาการาเจมหาปะเลกะเยตวาจินาเกเตวะปะขันทิงตุนะเพปะลาเตโพตสรณาสัมเพโส ดทิ้งกรุณตุโนสัทธาปัทถพยาโปจะเตโชจะวายุเทวามหิติกาอุปจาเรนนิพพตาสัทธาโสทิ้งกรุณตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสาสหเมตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสทิ้งกรุณตุโนปันนาสโยชนายาเมวิมานเนรตนามะเยติโตตะเมวิหันตวานสุริโยโสทิ้งกรุณตุโนจันโทสิตะกรุณโลกเกปะปายุจริตโตทะโยมหันตการเวททังคิสัทธาโสทิ้งกรุณตุโนเวนตุจะสหัสสีเทวาอัตมาจะตุเวยมาจันทาตุปนิสาเทวาเทวาสุริยนิสิตาพุทธาสมามกาสัพเพสัทธาโสทิ้งกรุณตุโนนาคาตานิปุระคัตวาเทวามันทวัลหะกาสัพโคปุรินทโทเศรษฐโทสัทธาโสทิ้งกรุณตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาเรวะอริตตกาจโรชาจะอุมมาปุปนิพาสินโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนจตาสุเรยรุติราเทวาเทวาวาสวเนสิโนตเสเทสัสทากายาสัทธาตุทิงกรุณตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตาปโทสิกาเทวาเทวามโนปโทสิกาอัฏฐาปิหารโยเทวาเทวาโลหิตวาจิโนปารกามหาปารกาสัพเพเทวายัสสาสิโนทัสเสเตทัสสากายาสัทธาสวนทิงกรุณตุโนสงกาการัมภาอรุณาอาคุงเวคณาสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารักชามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัญชุนโนโยติสาสวะวิวัสสติกะเสเตตัสสทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันละวันโตยัสสัสสิโนโมตมานาจินะทานาตถาโสทิงกรุณตุโนโลกัตตาตุสหัสเสสุตตัสเวว ัสมันตโตเทวาตโยปานะคณาสัทธาโสทิงกรุณตุโนเทมิยากันตกายาจัจโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสัทธาโสทิงกรุณตุโนชรัฏฐาจักรัฏฐานเยเทวากาสัตถกาทโยยากคันตาปะกุมพันธาปิสาจเยมโหรคาเมตจิตาจะสัพเพเตโสถึงปาสุงกรุณตุโนตาวะติงสาจเยเทวายามาเทวามหิทิกาตุสิตาจะมหาเทวานิมมานรตโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสทิงกรุณตุโนพระมานโนปาริสัจจาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะ สัพเพเปปตมัจฉานสันติโนเวตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธาสัตรายนาการุณตุโนมหาสดทิ้งเตคาเตคาปุตุจนาปริตาภาปมานาภาพรามาจาภาสราตถาพุทธโพชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตาการุณิกาสัมเพตัมปะสันตะหิเตสิโนการุณตุโนมหาสันติงโสติมาโรคยมายุวังปริตตสุภาพรามาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุปกินหาจะพรามาโนตติยาชาณสันติโนปปายะปรณาโลเกพุทธชาณรตาสัทธาอาหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกะรอนตุโนเวหัพพลาภิพรามาโนจตุทัชชาณสันติโนเสกปุตุชนาเสกขาตถาสันติงกะรอนตุโนสัมปันติญาณหายันติพรามาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกะรอนตุโนอัตตัปปานามพรามาโนจตุทัชชาณสันติโนพรามวิหาริกาสัพเพโสทิงปาสงกะรอนตุโนสุทัสสานามพรามาโนภิรูปาชาณโพธิโนอะคุณาสัมปนากาเมสันติงปาสงกะรอนตุโนพรามวิหารสัมปนาคินาปันติปรายนาพรามาโนสุทัสสีนามัสธาโสทิงกะรอนตุโนอากาเนธาจะพรามาโนเจตตาสัพพกุณเณหิจะปะหินนะภวนิเสหาสัทธาโสทิงกะรอนตุโนปัตมารูปะพรามาโนสัพพรูปะวิราคิโนจินะปันติรตาสัพเพตตาโสทิงกะรอนตุโนตุติยารูปะพรามาโนเหตาจานวิราคิโนจินะปันติรตาสัพเพสัทธาโสทิงกะรอนตุโนตติยารูปะพรามาโนเหตาจานวิราคิโนจินะปันติรตาสัพเพสัทธาโสทิงกะรอนตุโนจตุทารูปะพรามาโนเหตาจานวิราคิโนจินะปันติรตาสัพเพสัทธาโสทิงกะรอนตุโนเวเทเหปรโพยานะจัมปุยเปปุรุมวิจเทวยัคคปิสาเจหิสัตถิงวิชาทราทโยอากาสัทธาจะพรามาโนชรัตถาจันตฤทธชาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสทิงกะรอนตุโนมารเตนะวิคาตัสสินาสัตุปัจจายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังกลมัตตุโนนานาคุณวิจิตตานปะรูปกายัสสัตตุโนสัพพะเทวมนุสสานังมารปันตะวิโรจิโนเมตตาปะเลนะมหตาสัทธามังกลมัตตุโนสัพพันยุตาธิกายัสธัมมกายัสสัตตุโนจักขาชยโคจรัสสาภิโคจรัสเสวะภูริยาเตโชปะเลนะมหตาสัพพมังกลมัตตุโนรูปกา ยสัทธิสาสนิมิตาสมะเหสิโนธรรมัตตวะตุโนสังเทเทวานังสุขตาปฏิเตชปะเลนะมหาตาสัตตามังคลมัตตุโนสิกขิตวามานุเตเทเวโมจยิตวาสเทวเกสังขาเรปัจหันตาสเนปุตัสสะมะเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสะปะมังคลมัตตุโนจตุราสิสิตหัสสะธัมมาขันธาสเตชะสานะวังคะสาสนัสสะปินวะโลกุตตรัสสะจะสัพพะปะปะปะวะเหนะสัพพะมังคลมัตตุโนมหาตริยสังฆาสะปุญญาเขตัสสะตาทิโนปะหินะสัพพะปะปัสสะสีราจิขันธะสาริโนมหาเตชานุภาเวนะสัพพะมังคลมัตตุโนปาตาเลภูตะลากาเสเทวยะคะปิสาจะกาวิชชาตราจะคันธาปานาคะกุมภันตระคะสาสัพเพสมานุภาเวนะสัพพะมังคลมัตตุโนอิเตวะมุปปาตะสันติงโยวะทัยยะสุนัยยะวาวิชัยยะสัพพะปาปานิวุฒทานตัญจะปวิสสติ สุทิกัมโอลัพเพสุทิงสุขตัมโอสุขัมลัพเพอายุกัมโอลัพเพยายุงปุณตกัมโอลัพเพสุเตนะตัสสะโรธัมมังเทนติวันตะปิตตังทิสัมภวาอัตตาลมรณังนันตินะเทวะวิสัมโมสเรนะจุปปันตะปะยังตัสสะโนปิปันตะปะยังตถานัสสันติทุนนิมิตตานิปาปตัมมาติตานิจเทคมายุมหาสุทิงอารุตยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเทนโรวิทยเวริโนสัพเพนัสสัจเทหยปิปุยเตสัมปทานะปะเตปิติงวิปัสสิงนาวะคาหะติโรเกหินาปิปุยเตสวัตถุหิวิวัตถะเตยัตระเตเทวะโตวะกามปันหการกัสสะยโยอุปปาตสันติโสเสนสัพเพตันตสมันติเตยโมติสวัตเตสันติงสจีวันจัมปยจีวิตังโสโมจเตมหาทุกขปปุจิสุขติงสัทธาเทวันทานเนนักเรวานิจมุปปาตสันติยาปาลกาเทวราชานุเตชะสิริวิวันตนาปัตตปยาปาติสันจา ตาอุปาตาจันตะเลกะจาหินหาติจันิตุมปาตาปาปะกัมมะสมุทติตาตาปุมปาตาวินาสันติเตชะสุปาตาสันติยันติทุกขปาตาจะเนตุกะพยาปาตาจะเนปยาโสกะปาตาจะเนโสกะหนตุสะเปติปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมปะตังปุญญะสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยานทานังตถันตุสัพพายะสิรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหนตุกัจจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปัลลังปัตตาปัจเจกานังจะยังปัลลังอรหันตานังจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสภาวะตุปะพมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมาอนุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเต อานุภาพของอุปาตสันติผู้ใดสวดหรือฟังอุปาตสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการฉะนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจะเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกรายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สิงคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อถวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปาตสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจากพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปาทสันติ